لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون یہ سورة بقرة کی 118 نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتے یا ہمارے پاس اللہ کے یہاں سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ان سے پہلے جو لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کہا کرتے تھے. ان سب کے دل ایک جیسے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جن کو یقین لانا ہے ان کے لیے ہم پہلے ہی نشانیاں کھول کھول کر کے بتلا چکے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو سچا دین لے کر کے بھیجا ہے، آپ جنت کی خوشخبری سنا، جہنم سے ڈراؤ، اور جو لوگ اپنی مرضی سے جہنم کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے. وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. اور یہ یہودی اور یہ نصرانی لوگ اسی وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم ان کے مذہب کے اوپر چلنے لگو. ان سے کہو کہ سچی ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں سے آتی ہے، اور تمہارے پاس اللہ نے جو علم بھیجا، اگر اس مبارک علم کے بعد بھی تم نے ان لوگوں کی خواہشات پر عمل کیا تو تم کو اللہ سے یعنی اس کے عذاب سے بچانے کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا اور کوئی حمایت کرنے والا بھی نہیں ملے گا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جن کو ہم نے کتاب دی جب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح کے اس کو تلاوت کرنے کا حق ہے تو وہ لوگ ہی حقیقت میں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یہ مکہ اور عربستان کے مشرکین اور کافر اسی طریقے سے یہودی اور نصرانی لوگ ان سب کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حسد رہتی تھی. حضور کے بارے میں ان کے دل میں ایک جلن رہتی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فرشتوں سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ ڈائریکٹ فرشتوں سے بات کرتے ہیں. تو یہ کافر یہودی نصرانی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ڈائریکٹ بات کرے تو کتنا اچھا، اللہ تعالیٰ کو ہم سے بھی ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے. یعنی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگے کہ جیسے اللہ فرشتوں سے بات کرے ایسے اللہ ہم سے بھی بات کرے. اس میں دو بڑے نقصان ہیں، گناہ ہیں. ایک خود کو فرشتوں کی جیسا بڑا سمجھنا، اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی بے ادبی کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کرے، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے. پھر کہنے لگے کہ چلو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے بات نہیں کرتے، تو کم سے کم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اپنا میسج لے کر کے ہمارے پاس بھیجے. اللہ کے فرشتے اللہ کے نبیوں کے پاس آتے ہیں، پیغمبروں کے پاس آتے ہیں، اللہ کی بات لے کر کے، اللہ کی کتاب لے کر کے فرشتے رسولوں کو ملنے آتے ہیں. تو یہ یوں کہنے لگے کہ رسول کے بجائے ہمارے پاس آئے تو بہت اچھا. اور یہ یوں چاہتے تھے کہ رسول ہونے ہی نہیں چاہیے، پیغمبر اور نبی ہونے نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنا دین ہم کو سکھا رہے. کہ تم انسانوں میں اتنی طاقت کہاں کہ تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اللہ کا دین سیکھ سکو، اللہ کا کرم مانو کہ اللہ نے نبیوں کو پیغمبروں کو بیچ میں رکھا. اللہ نبی کو پہلے سکھاتے ہیں اور پھر نبی ہم کو سکھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ یوں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے کہ نہیں ہے ہماری سمجھ میں تو آتا نہیں. اگر اللہ کا کوئی فرشتہ آوے اور آ کے ڈائریکٹ ہم کو کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو ہم مانیں گے. حالانکہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے ایک معجزے بتاتے تھے، ایک سے ایک چمتکار ان کو بتلاتے تھے، پھر بھی یہ حضور کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. اللہ ایسی گندی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کہے تو ہم مانیں گے، اللہ ڈائریکٹ ہمارے پاس فرشتے کو بھیجے تو ہم مانیں گے، یعنی خود ہم اتنے بڑے ہو گئے. ارے اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے اتنے مبارک نبی کا امتی بنایا، یہی اللہ کا احسان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کی امت میں بنایا. یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان، اور تم اتنی بڑی بے ادبی کرو کہ اللہ ہم کو کہے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ کوئی قانون کوئی قاعدہ پاس ہوا پارلیمنٹ میں کہ بھائی گاڑی چلاتے ہوئے موبائل پہ بات نہیں کرنے کی. اب آپ کو موبائل پر بات کرتے پولیس نے پکڑ لیا، تو آپ پولیس والوں کو کہو کہ نہیں ہم تو کب مانیں گے جبکہ دلی سے وڑا پردھان آوے اور مجھے کہوے کہ یہ قاعدہ ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. تو پولیس والا اوپر سے دو ڈنڈے اور لگائے گا کہ تیرا دماغ تو خراب ہو گیا ہے، یہ قاعدہ پاس ہو گیا، پیپر میں اعلان ہو گیا، نیوز میں بتا دیا، پھر بھی تو مانتا نہیں ہے اور ایسی بات کرتا ہے کہ ڈائریکٹ منسٹر آ کے ہم کو کہے پرائم منسٹر تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. کیسی پاگل جیسی بات کرتا ہے. اور تو اتنا بڑا ہو گیا کہ ڈائریکٹ پرائم منسٹر تیرے سے بات کرے، وہاں تک تو نہیں مانے. یہ لوگ اللہ تعالی کی ایسی بے ادبی کرتے تھے اور اوپر سے یوں کہتے تھے کہ ہم تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت ایجوکیٹڈ اور جو ہے بڑے جاننے والے, ہمارے پاس تورات کتاب ہے, انجیل کتاب ہے, ہم بڑے علم والے لوگ ہیں, بڑے سمجھدار لوگ ہیں. اپنے آپ کو یوں کہتے تھے اور ساتھ میں ایسی بے ادبی کی باتیں بھی کرتے تھے. دیکھو ایک کام کی بات ہمیشہ یاد رکھنا, جو بات دین کی صحیح سچی اور پکی ہو, دین کی صحیح بات ہو, سچی بات ہو اور پکی اور مضبوط بات ہو, ایسی بات کو کوئی بڑے سے بڑا آدمی کہے کہ میں نہیں مانتا, تو بھلے وہ عالم ہو لیکن وہ عالم کہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے. کہ خود کو عالم کہتا ہے, جانکار کہتا ہے, پڑھا لکھا سمجھتا ہے, ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوا ہوں, بہت سمجھدار ہوں, پر ایک صحیح سچی اور پکی بات کو تو نہیں مانتا. تو اس سے تو اچھا ہو جاہل آدمی ہے, انگوٹھا چاپ جس کو کچھ نہیں آتا وہ اس سے اچھا آدمی ہے. جو دین کی بات کو, صحیح بات کو مان لے رہے, پکی بات کو مان لے رہے. اس لیے ہمیں تو اللہ کا دین دیکھنے کا ہے کہ دین کی صحیح باتیں آ گئی, پکی باتیں آ گئی, ہم فوراً مان لے رہے. بعض مرتبہ آدمی کیا کہتے ہیں کہ فلانے بڑے مولانا کو دیکھا, وہ تو عمل نہیں کرتے, میں کیوں عمل کروں, بھائی وہ اپنی قبر میں سوئیں گے, میں اپنی قبر میں سوؤں گا. کوئی بھی دین کی بات صحیح ہو, پکی ہو, بس ختم, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے, آگے کچھ نہیں. کوئی عمل نہیں کرے تو اس کو اللہ تعالی کے یہاں جواب دینا ہے, وہ جانے, اس کا حساب جانے, اس کی قبر جانے. ہم اپنے حساب کی فکر کریں کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, کتنی بڑی بات, کتنی بڑی خوشخبری اللہ نے ہم کو سنائی کہ ہم نے آپ کو ایسے نبی عطا کیے کہ جو سچا دین لے کر کے دنیا میں تشریف لائے. ایسے نبی ہم نے آپ کو دیے جو تم کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. ایسے مبارک پیغمبر عطا فرمائے جو تم کو جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں, بچاتے ہیں. اسی لیے ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ تو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے, اندر گرنے والے تھے, اور میں نے آ کر کے تم کو کمر میں سے پکڑا اور پکڑ پکڑ کے کھینچ کر کے جہنم سے میں نے تم کو بچا لیا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. تم تو جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے, گرنے والے تھے, میں نے تم کو کھینچ کھینچ کے بچا لیا. میرے بھائیوں, ایک منٹ کے لیے آدمی سوچے, اگر اللہ حضور کو دنیا میں نہ بھیجتے تو کیا حال ہوتا ان انسانوں کا. وہ زمانہ یاد کرو حضور کے تشریف لانے سے پہلے کا، 360 مورتیوں کی پوجا کعبہ کے سامنے ہوتی تھی، کعبہ کے سامنے لوگ ننگے ننگے طواف کرتے تھے، کعبہ کے سامنے لوگ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، شراب پہ شادیاں ہوتی تھی، مرے ہوئے جانوروں کو کھا جانا لوگ اپنی بڑی دعوت سمجھتے تھے، اتنا گندا ماحول کہ لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے۔ وہ زمانہ تو سوچو حضور کی تشریف آوری کا، کیسی جہالت، کیسی گمراہی، سبحان اللہ، ایسے اندھیرے میں، ایسے گندے ماحول میں اللہ نے اپنے آخری نور کو دنیا میں بھیجا، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا نور لے کر کے تشریف لائے، ہدایت کا نور لے کر کے تشریف لائے، اور لوگوں کو کہا لوگوں میرے راستے پہ چلو جنت ملے گی، میرے راستے کو چھوڑو گے تو جہنم تم کو ملے گی۔ کہ اب جن کے دلوں کے اندر یقین ہے اللہ کی ذات پر، آخرت کے اوپر، یہ لوگ اللہ کے نبی کو مانیں گے، اور جن کے دلوں کے اندر یقین نہیں ہے وہی لوگ تو نبی سے نفرت کریں گے، دور بھاگیں گے نبی سے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ان یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی بات مت ماننا، اللہ نے آپ کو قرآن دیا اس پہ عمل کرو، اس کو پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی تورات کتاب لے کے آئے اور حضور کے سامنے بیٹھ کے نیچا منہ کر کے تورات پڑھنا چالو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے اور حضور کا چہرہ مبارک لال ہو رہا ہے غصے کے اندر، ناراضگی میں۔ حضرت عمر کو معلوم نہیں، وہ تو نیچا منہ کر کے تورات کتاب پڑھتے جا رہے ہیں۔ قریب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حضور کے مبارک چہرے کو دیکھ رہے ہیں، نورانی چہرہ، لال، ایک دم غصے سے بھرا ہوا، اور حضرت عمر نیچا منہ کر کے تورات پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو روکا، ارے عمر ذرا دیکھو تو صحیح، حضور کے چہرے مبارک کو تو دیکھو، حضور کتنے ناراض ہو رہے ہیں وہ دیکھو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً تورات کتاب بند کی اور معافی مانگی کہ میں اللہ اور اس کے نبی کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں زندہ ہوتے، یہ تو ہے نہیں، باقی آج میرے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے دین پہ عمل کرنے کے بغیر چھٹکارا نہیں ہوتا، ان کو بھی میرے دین پہ چلنا پڑتا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی مبارک کتاب دے دی تو اب تم کو تورات، انجیل، پچھلی کتابوں کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتنا بہترین قرآن اللہ نے دیا، اتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ مبارک سنت اللہ نے عطا فرما دی. اب کیا چاہیے تم کو اور چیز؟ بعض مرتبہ ہم مسلمان جہالت میں ایک بڑی غلطی کر ڈالتے ہیں. بعض مرتبہ بولتے ہیں فلانے مذہب کے اندر یہ بات بہت اچھی ہے. ارے بھائی ہمارے مذہب میں کون سی بات کھوٹی ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے. فلانے مذہب میں فلانی بات بہت اچھی ہے. تو کیا ہمارا مذہب ادھورا ہے، غلط مذہب ہے؟ یہ تو وہ مبارک دین ہے، یہ وہ مبارک کتاب ہے، یہ وہ مبارک نبی ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے سب کچھ اتار کر کے دے کر کے بھیجا ہے. اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کمی کوتاہی کمزوری نہیں ہے. کہ کسی کو راضی اور کسی کو خوش کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. دین دین ہے، مذہب مذہب ہے، صاف بات. ہمارا مذہب سب سے اچھا مذہب، اس کی ایک ایک بات سب سے اچھی بات، اس کا ایک ایک قانون، اس کا ایک ایک حکم بالکل سب سے اچھا اور نرالا. کہیے تمہاری ایسی میٹھی باتوں سے راضی ہونے والے نہیں. وہ تو راضی کب ہوں گے؟ جب تم پورے پورے ان کے مذہب میں جاؤ تو راضی ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے. اسی لیے اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ ان یہودیوں کی عیسائیوں کی باتوں پہ مت چلنا، یہ تو تم کو اپنے مذہب میں لے جائیں گے تب راضی ہوں گے، وہاں تک راضی نہیں ہوں گے. اور کون سا ایمان والا ہے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، جو اپنا نورانی اور مبارک مذہب چھوڑ کے ایسے راستے پہ جائے. کوئی مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اللہ کے دیے ہوئے اتنے بڑے انعام اسلام کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں جاؤں. کون مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی. اسلام، دین، ایمان، قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی دنیا آخرت میں کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن تم کو دیا اس قرآن کو تم صحیح صحیح طریقے سے پڑھو، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اس قرآن کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھو. یتلونہ حق تلاوتی، جیسا اس کو پڑھنا چاہیے ایسا تم اس کو پڑھو. میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے کہا تھا کہ ہمارے قرآن پڑھنے میں بہت ساری غلطی اور بھول ہو سکتی ہے. میں نہیں کہتا کہ یقیناً ہے، اس لیے اپنا قرآن ٹھیک اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کسی سرٹیفائڈ قاری کے پاس، جن کے پاس سند ہو، سرٹیفکیٹ ہو کہ واقعتاً قاری ہے، جنہوں نے قرآن کو صحیح پڑھا ہے، ان کے پاس اپنا قرآن صحیح کر لو. اور کم سے کم درجے میں قرآن کی آخری 10 سورتیں، الم ترى نیلا فی ارائیت انا اتینا کل یا الکافرون ازاجا تبت یدا قل هو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس الحمد شریف، 11 سورت. وہ تو صحیح کر ہی لو، کیونکہ ان سورتوں کو ہمیں نماز میں پڑھنا ہے. غلطی ہوگی تو نماز خراب ہو جائے گی. اور قرآن کے اوپر عمل کرو، اس کی باتوں کو سمجھو، عمل کرو، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، دین سے، اپنے نبی سے، اپنے مذہب سے اللہ پاک کی محبت عطا فرمائے، اور دوسرے غلط راستوں پر جانے سے اللہ ہماری مکمل حفاظت فرمائے۔ سنت موقعہ، سنت تو یہ ہے کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی آدمی 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11، یعنی کہ کل رویوار اور آج سوموار، یہ روزہ رکھے۔ اس سے آگے پیچھے مثلاً کوئی 8ویں کو رکھے، کوئی 12ویں کو رکھے، تو اس سے وہ عاشورہ والی سنت ادا ہوگی نہیں۔ سنت 9 اور 10 کو، یعنی اس سال کی گنتی کے حساب سے شنیوار اور رویوار کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو دیکھا کہ سب یہودیوں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھا، تو کہا 10 محرم ہے، عاشورہ ہے، آج کے دن فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبویا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور بنو اسرائیل کو اللہ نے پار کر دیا تھا، تو اس شکرانے میں ہم نے روزہ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھوں گا، لیکن یہ لوگ ایک روزہ رکھتے ہیں، میں ہر چیز میں ان کی مخالفت کرنی، اسی لیے میں 2 روزے رکھوں گا۔ اسی لیے 9 اور 10، پر 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11۔ دیکھو یہ ایک سوال ہے فرض نماز کے بعد کی تسبیح کے بارے میں، کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، تو 99 ہو گئے۔ پھر 100 نمبر پر پڑھنے کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 کا عدد پورا ہو گیا۔ یہ 5 فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کو تسبیح الفقراء کہا جاتا ہے، فقیروں کی تسبیح۔ ایک مرتبہ بہت سارے فقیر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ ایسے مال کے اعتبار سے فقیر تھے لیکن مقام کے اعتبار سے صحابہ تھے وہ حضور کے، ایک ایک جو ہے ستارے اور تارے تھے۔ کہا حضور یہ مالدار لوگ صدقہ کرتے، ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، ہم کیسے صدقہ کریں؟ تو حضور نے ان کو یہ تسبیح بتائی کہ یہ تسبیح پڑھو، تم کو بھی صدقے کا ثواب اللہ گھر بیٹھے عطا فرما دیں گے۔ تو انہوں نے چالو کی، تو مالداروں کو پتا چلا، صحابہ میں مالدار بھی تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے بھی پڑھنا چالو کر دیا۔ تو پھر یہ غریب صحابہ حضور کے پاس آئے کہ حضور یہ تو مالداروں نے بھی پڑھنا چالو کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دیکھو، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، کسی کو مال دیا کسی کو مال نہیں دیا، وہ اب اگر مال بھی خرچ کرے اور تسبیح بھی پڑھے اور ڈبل ثواب لے تو بھائی ان کی خوش نصیبی سمجھو۔ تم صرف تسبیح پڑھو، اللہ تعالیٰ تم کو صدقے کا ثواب دیں گے، مال نہیں ہے تو مت خرچ کرو۔ اور جب رات کو سونے کا وقت آئے تو بستر پر جانے کے بعد ترتیب بدل جائے گی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ رات کو بستر پر سوتے وقت پر, اس کا نام ہے تسبیح فاطمی, کہ ماں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیچاری گھر کا کام خود کرتی تھی, تھک جاتی تھی, ان کے گھر میں کوئی خدمت کرنے والا غلام بھی نہیں تھا, خدمت کرنے والی کوئی باندی بھی نہیں تھی, خود سے چکی چلانا پانی نکالنا تھک جاتی تھی. تو ایک مرتبہ حضور کے پاس کچھ غلام باندی آئے تھے, تو آئی کہ ابا جان کے پاس سے کوئی خدمت کرنے والے کام والے مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹی فاطمہ میں اس غلام اور باندی خدمت کرنے والوں سے بھی تجھے اچھی چیز بتلاتا ہوں, تو یہ تسبیح پڑھ لیا کر, رات کو جب تو بستر پر جائے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر, یہ تیرے لیے اس سے بھی افضل ہے. یہ حضور نے ماں فاطمہ کو سکھلایا تھا, اور ہم نے خود اس کے اوپر انوبھو تجربہ کیا ہے. ہم نے کتنی بھی تھکن ہو, رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سو جاؤ, چاہے کم نیند ملے, لیکن اللہ اس تسبیح کی برکت سے تھکن کو دور فرما دیتے ہیں. ہمیں تو حدیث پاک پر یقین ہے, یقین رکھ کے آج سے یہ تسبیح پڑھنا چالو کرو, جیسے کیسے تھکن دور ہو جاتی ہے. اور دوسری بات بتاؤں کہ بعض مرتبہ ہم لوگ صبح میں فریاد کرتے ہیں کہ آج رات کو نیند تھوڑی کم ملی. ٹھیک ہے, کم ملی, رات دیر سے سوئے, صبح فجر میں اٹھ گئے, پھر فجر کے بعد کام میں لگ گئے, نیند کم ملی, لیکن وہ نیند کم ملنے کے بعد تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ پھر آدمی فجر کے بعد اپنے روٹین کے کام میں لگ جائے, روز کی جو کام کاج کی اس کی جواب داری ہے اس میں لگ جائے. اب یہ جو نیند کم ملی, تو صبح میں سر درد رہے, طبیعت بھاری بھاری رہے, ڈھیلی ڈھیلی رہے, اگر رات کو آدمی سنت طریقے پر سوئے, بہت زبردست عمل ہے, دیکھو سنت طریقے سے سوئے, اور سنت طریقہ میں آپ کو سونے کا بتلاؤں, سر ادھر ہونا چاہیے, پیر ادھر ہونے چاہیے, اور دائنی کروٹ کے اوپر سونے کا, کروٹ پھر کر کے دائنی کروٹ پر. اب ظاہر ہے کہ سر ادھر ہے پیر ادھر ہے, جمنی کروٹ پر پھر کے سوئیں گے تو ہمارا منہ, ہمارا سینہ, ہمارا دل قبلے کی طرف رہے گا, اور گال کے نیچے جمنا ہاتھ رکھ دو, دابا ہاتھ ادھر پیر کے اوپر رکھ دو, اور پیر کو گھٹنے کے پاس سے تھوڑے سے پھول موڑ دو, اس کو ٹیڑھے کر دو. یہ سنت طریقے کے اوپر سونے کی عادت ڈال, پھر نیند لگ جائے اور ادھر ادھر ہو جائے وہ الگ بات ہے, لیکن جب تک نیند آئے وہاں تک تو ہم اپنی مرضی سے اس طرح سو سکتے ہیں. سو اللہ تھوڑی نیند کے اندر بھی ہم کو راحت دیں گے جو لمبی لمبی نیند کے بعد بھی راحت نہیں ملتی. یہ سنت کی برکت ہے, عمل کر کے دیکھو. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی راحت دیتے ہیں وہ تھوڑی سی نیند کے اندر بھی. ہم نے مکان بنوایا تو انجینئر کو کہا, دیکھو ایک مسلمان کو مکان بناتے وقت کون کون سی چیزیں دھیان میں رکھنے کی, کہ دیکھ بیڈ روم ایسا آنا چاہیے کہ ہماری پلنگ بیڈ روم میں سنت طریقے سے ہم سو سکے, ایسا رکھ سکے, ایسا سیٹنگ ہونا چاہیے, تو انجینئر. باقی رستے پر چلنے والے تو بہت ملتے ہیں, ایسی سیٹنگ کر بیڈ روم کی کہ ہم پلنگ ایسا لگائے کہ سنت طریقے سے ہم لوگ سو سکے, इक्केट आदमी गए था, ऐसे पलंग आने चाहिए हर बेडरूम में, ये तेरी इंजीनियरिंग का कमाल होना चाहिए। और दूसरी बात, पूरे घर में जहां भी मुसल्ला बिछाओ किबला स्ट्रेट और सीधा होना चाहिए। रूम टेढ़ा होवे तो चले, लेकिन किबला हमारा नमाज के लिए सीधा और स्ट्रेट होना चाहिए। तीसरी बात, कोई घर के दरवाजे पर आवे तो उसकी नजर घर के अंदर नहीं जाए, ऐसा दरवाजे की सेटिंग होनी चाहिए कि अगर मस्तूरात ने पर्दा नहीं डाला हो, भाई कभी पर्दा डालना रह भी जाता है, तो बाहर के पराए आदमी की नजर घर की औरतों पे नहीं जानी चाहिए। एक तो ये कि बाहर आके बैठी हो तो जाएगी जाएगी, लेकिन एक एक किचन में है, काम कर रही है अपनी जिम्मेदारी का, तो उसके ऊपर नजर जानी, ऐसा दरवाजा लगा। ये एक मुसलमान के मकान की कैफियत और हालत होनी चाहिए। तो सुन्नत तरीके से सोने की आदत डालो तो इंशाल्लाह अल्लाह छोटी नींद के अंदर भी राहत देंगे, ऐसी राहत देंगे कि जो लंबी लंबी नींद में भी राहत मिलती नहीं। अल्लाह हमें अमल करने वाला बनाए सुन्नतों के ऊपर। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक वतबारक इस्मुक वतआला जद्दुक वला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वबारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। صلاةً تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضينا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تیری مرضی والی زندگی عطا فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے. ہمارے دلوں کو ہر قسم کے تعصبات اور گندگیوں سے پاک فرما دے. ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرما دے. تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. پوری زمین پر امن و امان کا ماحول قائم فرما دے. فتنے فساد کو ختم فرما دے. اے اللہ ہماری روزی میں حلال طریقے سے وسعت اور برکت عطا فرما. تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. جن پر قرضے ہیں اپنے کرم سے ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے. جن کے گھر نہیں ہے اللہ ان سب کو گھر عطا فرما دے. جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما دے. جو قید بند میں محبوس ہے انہیں رہائی عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم پر ہماری اولادوں پر گھر والوں پر رحم کرم کا معاملہ فرما دے. ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے. اے اللہ ہم کو ہماری اولاد اور نسلوں کو تیرے دین کے لیے قبول فرما دے. دنیا آخرت میں تو ہم سے راضی ہو جا. سکرات موت سے عذاب قبر سے محشر کی ہولناکی سے پل صراط پہ کٹ کے گرنے سے جہنم کی آگ سے تیرے غضب اور غصے سے اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہماری مجالس کو قبول فرما. اے تیرے بندے اور بندیاں جو تیری کتاب اور قرآن کی نسبت پر آتے ہیں اے اللہ ان سب کے آنے اور جمع ہونے کو قبول فرما. تیری خوشنودی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.